Hallo. Nou, ja, we zijn live op Radio Pottenpoel. Ik ben bezig met een smaakonderzoek. Oh, hebben jullie nog iets te eten? Of, ja, ja hoor. Wat hebben jullie allemaal? Het staat op het bord. Oh. Ja, alleen partij hebben we niet meer. Sorry? Partij is op. Heb ik al weggehaald. Ja. Maar die vegan dumpling is wel lekker. En je krijgt van mij gratis sushi. Vegan sushi. Nou ja, kom. Oh, wacht. Oh, maar ik kan niet pinnen. Ja? Ik heb cash. Ja, oké. Je krijgt van mij vegan sushi. Wil je dumplings? Vorige keer je hebt alles, je hebt al bara, je hebt al duplicaat. We hebben ook empanada nog. Empanada is ook lekker. Je moet kiezen, hè? Ja. En die sushi heb je al in je bij die. Ja, die is al binnen, dus dan ik denk empanada, denk ik. Empanada? Ja. Die is zo lekker, je hebt bangosaus. Ja, wat zit er allemaal in de empanada? Wat vegan groente. Groente. Groente. Ja. Want jullie maken dat allemaal zelf ook dus? Ja. Ja. Dat zei ik wel. Zij is te kort. Ja. Ja. Vandaag ik ben bij de master chef kok, hè? Ja, ben jij de chef vandaag? Ja. Heb je geen bus? Nee. Maar en jullie zijn dan vaak bij het Circus Bende Festival? Ja. En dan de rest van het jaar ook nog andere. Ja, heel veel catering. Of zo bij de NSM area zitten we. Oh ja, ja. Ja, dat is allemaal live op de radio. Je mag reclame maken voor jezelf. Oké. Is voor jou? We verkopen geen karnemelk. Geen karnemelk? Nee, geitenmelk hebben we ook niet. Ja. En de gehaktbal, helaas, ook niet bij ons. Nee, maar gewoon lekker vegan allemaal. Gewoon vegan. Puur. Maar we hebben natuurlijk ook, zelf hebben we natuurlijk ook afhaal en Filipijns. Hè? Ja. Ook rendang, Aziatisch, veel Aziatisch. Afhaal? Ja. Oh, oké. Okay. Dus we zijn van de wereldhapjes. Ja. Dus we houden het in en wij werken ook samen met gemeente Amsterdam. Oh, okay. Vooral ik. Ik werk samen met de gemeente Amsterdam tegen Voedselcirkel. Dus Voedselcirkel, ja. Ja, ik neem ook heel veel misvormde groenten, zoals aubergine en al die dingen. En nu vandaag krijg ik een misvormde aubergine van Voedselcirkel. Een misvormde aubergine. Ja, dus kijk. Vierkant. Ja, dus soms is die aubergine te lang. Of, zeg maar allemaal reject. Ja, afgewezen groenten. Ja, ja. Ja. Er was een keer ook op de ADM volgens mij een club die maakte kimchi van niet standaard groenten. Dus van wortels die krom waren. Ja. Of komkommers die terecht of te krom waren, weet ik veel. Dus ik maak ook kimchi zelf. En, maak je kimchi? Ja, oké. Okay. Zo bijvoorbeeld die zeg maar die empanadas. Dat is dan misvormde wortels zit erin. Aha. En, misvormde wortels. Maar het zijn toch gewoon wortels met karakter? Maar sommige wortels zijn. Ja, spice. En dat is ook gemaakt, hè? Ja. Dat is mango aardbeien. Ja, die is ook mango, van. Mango aardbeien sambal. Ja, van Voedselcirkel. Echt lekker is dat. Want weet je wat is. Ja, ik moet aannemen al die groenten als initiatief. Ja. Want in Nederland. Je bent gewoon volkomen afhankelijk van een aanbod. Er is iets en dat is er. En ik moet, ik moet iets teruggeven. Ik moet koken voor vrijwilligers. Ja. Gratis. Okay. Soms 30 vrijwilligers. Soms 50 vrijwilligers. Oh, ja. Maar dat komt omdat, door die voor minder prijs, zeg maar. Is eigenlijk, Dus dat is onze. Dat is eigenlijk deze bedrijf. Eentje nog niet, hè? Eentje alleen. Nou, kijk. Dus, dat is eigenlijk, hoe het werkt. Ja. Dat is wel goed, want. Ja, vind je het goed zo? Ja. Toch, dat is broodje. Dus, patapoem was dat. Maar ja, alles is vers, maar alleen is niet mooi. Nee, die is net op. Ja, 10 minuten geleden was het. Nou, niet mooi. Kijk, het voldoet niet aan de esthetische voorwaarden die supermarkten menen moeten op te leggen aan wat wij kunnen kopen in de winkel. Want er is geen supermarkt die gewoon zegt van nou, we hebben ook wortels die er anders uitzien. Ja. En bijvoorbeeld. Terwijl, weet je, de meeste mensen. Laatste portie. Who gives a fuck dat die wortel 2 punten heeft? Ja, zo bijvoorbeeld die. We hadden heel veel aardappel. Wanneer was het? Voor de vakantie. Was ik 24 kies. Heel groot, hè? Dat is denk ik 42.000 kilo. Maar van die grote houten. Ja. Maar dan wordt eigenlijk al bijna weggegooid, want dan komt een sprouwtje in. Maar ja, voordat die moet komen, moet helemaal gewassen. En daarna moet helemaal in een koken dingen. En dan wordt het dan een soort verdikking meel. Dan zit ook dat, zeg maar, bij onze dumpling. Al die dingen en zo. Maar ja, weet je wat is? Ik help ook de milieu. Want als bijvoorbeeld zoveel kilo gaan wij bijvoorbeeld vernietigen, kost heel veel geld naar Italië om te opsturen en ook in Frankrijk. Onzin. Ik wil een voedsel vernietigen, kom op, zeg, er is een hongersnood. Ja, dus vandaar dat de meeste van mijn hapjes, deel zeg maar, is eigenlijk van voedselcirkel bijvoorbeeld die van Bara, zeg maar, saus van Bara, dat is eigenlijk mango. Die hadden wij heel veel mango vanuit India dit jaar gekregen, maar mensen konden niet verkopen. Ja. Van India. Maar heb ik allemaal die gepekeld en is die sambal en die saus van dingen, ik gepekeld en daarna heel lang houdbaar gekookt en zo. Dus heb ik allemaal in een pot bij mijn productiekeuken. Zit allemaal in de pot en zo. Ja, want het is natuurlijk heel normaal om groenten die je maar alleen zo, dat als je vangt en verse dingen, moet je gelijk verwerken. Want als je wacht te lang, dan komt schimmel. Ja. En dan maak je mensen ziek. En zo. En je moet allemaal inmaken of pekelen? Ik moet eigenlijk pekelen. Je moet gelijk, als je bijvoorbeeld een koelkast heeft, je moet gelijk pekelen. En daarna, als je gaat pekelen vandaag, kan je bewaren. Morgen, als je kapel, helemaal wassen. Ja. Gelijk wassen de zout. En heb je ook al die chemicaliën al af. Want heel veel producten, vooral tropische producten, zitten heel veel dingen om bestrijdingsmiddel om niet snel rijp te zijn. Dus wat ik doe is ik helemaal in soda poeder, zout en zo. En dan heb je helemaal eigenlijk al weggehaald die dingen. En dan neutraliseer je eigenlijk de bestrijdingsmiddelen en zo. En daarna moet je heel veel spullen en daarna koken daarna. En daarna doe je dan zo je saus erin. Die dingen die jij wil, kan je ook kurkuma erin zetten. Je kan een curry erbij doen en al die dingen en zo. Vind jij die sushi, die lelijke? Dit is een patapoe smaaktest sushi van de Wereldkeuken. Met, wat zei je ook alweer, met vierkante aubergine. Ja, vierkante aubergine. Nou, ik heb er al een paar op en het is echt waanzinnig lekker. Het is echt een hele lekkere sushi. Ja, hè? Ja. En jij miste geen vis, toch? Je miste geen vis, toch? Nee, ik mis helemaal niks. Ik vind het heerlijk. Ja? Morgen staan we er weer, hè? Van 11 tot 10. Nou ja, dan kom ik morgen weer bij jullie eten. En zondag gaan we er weer. Ja, elke dag op de circusbende. Ja. De Wereldkeuken. Ja, we werken al samen heel lang met circusbende, de Wereldkeuken. We hebben vernoemd als Wereldkeuken omdat het is een multicultura. Amsterdam bestaat eigenlijk al van 180 diversiteit. En, dan kan je het ook proeven met de smaak. En dat is de smaak van circusbende. Ja, en laten we vooral de culinaire rijkdom vieren van de diversiteit die we... Ja, En, dankzij al onze historische misdaden ook toch voor elkaar hebben gekregen. Ja, en ik vind het ook dat, kijk, ja, vroeger eigenlijk al is Amsterdam, Nederland is eigenlijk al multicultuur. Maar nu is het gewoon... Amsterdam is een stad van immigranten. Ja, ja. En, dus, en, uiteindelijk ja. komt iedereen in Amsterdam ergens maar, anders vandaan, weet je wel. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik studeer als chef kok, omdat ik moet soms mijn zoon vervangen en zo van zijn restaurant, Michelin zijn restaurant. Weet je wat is? Ik vind het ook belangrijk dat de Nederlandse keuken moet blijven en moet produceren en zo, want iedereen, de multicultuur en al die eten, Nederlands hoort erbij, weet je. En ik hou ook gewoon van Suderlap stamppot. Oh, schatje, nog een smaaktest. Yeah. Yeah. Dat is Japanse. Amerika. Ja, ja. Even laten proeven. Die dat maar groene spul. Oh, ja. Ik had een heel groot hapje ervan. Oh, wauw. Ik vind dat zo lekker. Ja, maar dit verheldering je van je hoofd. Ja. Helemaal over de kop. En het is zo weer voorbij. Ja. En dat is gezond voor je hart. Ja. Willen jullie pinnen? Nee. En ik vind het zo leuk dat wij praten eigenlijk over eten en zo. Maar weet je wat is vandaag zo, zoals een dame waar ik werk in een als chefkok is, Sonja Kok. Zij is 69. Maar zij heeft nog bewondering aan koken en zo. Ja, maar eten is zo. Als jij lekker eten kan maken, als je bepaalde dingen gewoon lekker kan maken, dan is dat gewoon een feest. Ja. Voor jezelf, maar juist ook voor die anderen die dat ook lekker vinden. Ja, weet je wel. Dat, ja, natuurlijk is dat. Ja, het is heel. Ja, ik heb echt bewondering van haar, want zij was echt. Iemand die dan ik met veel passie met kook. En zij vecht daarop. Hè. Ze zeggen, ik wil ook promoten de Hollandse keuken, want dat verdwijnt steeds. Ik zeg zo, oh, dat vind ik zo schattig. Dat zei je dat ze. Nou ja, kijk, ik wil voor mij Hollandse keuken, weet je, dat aardappelen, groente, vlees, dat mislukt bij mij, want ik eet geen vlees meer. Dus maar ik kan, dankzij mijn culturele achtergrond kan ik duizenden stamppotten maken die allemaal verschillend zijn. En ze zijn allemaal lekker, want ik gebruik ook kimchi. Oh, lekker! Kimchi is lekker, ja. En kaas. Ik ben, ik ben niet vegan, kom, maar ik ben kom kaas. Kom een keertje in Amsterdam Loods. Dat is waar de Voedsel Circus is. Dat is altijd maandag en donderdag open. Ja, wij verzorgen ook, ik en Bobby, daar gratis lunch voor vrijwilligers. Maar daar, de vrijwilliger daar is niet alleen maar dat mensen hebben geen geld. Soms is het gewoon een time-out. Als je bent, zeg maar, overspannen, dan kom je eventjes daar. Kan heb je ook van sambal? Ja, het lijkt me een hele goede plek om gewoon rustig te kunnen zijn en gewoon gezien te worden. En de iets te kunnen doen, wat iets betekent. Ja, en daar was ook een computerplek. Er is ook een plek waar je kan bijvoorbeeld timmeren. En dan praat je de hele dag over keuken en zo. Daar soms, heel veel studenten komen ook daar. En zelf directeur die dan ook, vind je die lekker? Ja, een patapoes smaaktest van de empanada. Ja. Met dit is vegan, hè? Vegan empanada met welke groenten zitten erin? Doppertjes, wortels en spitskool, weet je. Ik moet van Tamara niet te veel. Poespas en tempeh en zo. Lekker. Ja, hij is echt super lekker. En heel lekker knapperig. Heel, echt eigenlijk hier liever geen eieren, alleen maar vegan. Zij zeggen ook, dit is vegan festival. Dus ik moet altijd elke jaar nieuwe dingen bedenken, weet je. Zo bijvoorbeeld onze dumpling nu is ook helemaal ook vegan en zo, weet je. En maar zo is het goed toch dat je, geen dat je op die manier toch ook weer nieuwe dingen gaat bedenken. Ja, maar er komen ook nieuwe producten weer bij ons. Bij onze Flying Noodles komt een onion bhaji. Ah, onion bij gebakken uien. Oh, weet je die onion bij en zo? Ja, ja, ja. Met bloem. Dat komt een nieuwe ding. Een stopping. Maar een vegan versie ook? Ja, of, allemaal okay. Vegan versie, ja. Want dat is vaak een probleem met dingen bakken en zo. Dat je snel eieren of melk wil gebruiken natuurlijk. Ja, maar van maar er zijn ook prima andere dingen die je kan gebruiken. Ja. Toch, gebruik je agar-agar wel eens? Agar? Agar-agar? Ja, agar-agar, dat is meer voor toetje. Ja, om het jelly te maken. Ja. Ja. Ik heb gisteren bij mijn catering. Dan heb ik agar-agar, maar dan met een peper. Nee, dat is dan met groen thee salade. Smaak. Dat is ook heel lekker. Ik heb dan kokosmelk salade gemaakt. Het lijkt een beetje pina colada. Want ik heb ook verse ananas erbij gedaan. Wauw, dat is echt super lekker. Mm. Ja, maar dat is natuurlijk wel een voordeel van verworpen groente, is dat het altijd lekker rijp is. Ja. Meestal. Weet toch? Je wat is bij wereldkeuken is, soms is, wij hebben geen standaard menu. Wat wij krijgen van hoeveelheid, dan gaan we hapjes van maken. Dus ja, bijvoorbeeld de aubergine, wij hebben heel veel aubergine. Dan wordt het dan een vegan sushi. Heel veel aardappel, dan wordt het een dumpling met groenten erin. Noem maar wat. Ken jij ook Charlie die, van de ADM, die doet wel eens aardappel uitdelen? Ja, ken ik hem. Ja, dus hij heeft een vrachtwagen vol met aardappels. Ja, mama. Ik was met hem met Donut Economy Charlie. Oh, Charlie zei tegen me, Raya, maar ik moet deze meenemen naar... Helemaal naar scheepvaart daar helemaal. Zeg maar Charlie, man, mag ik daar niet die hebben? Want ik moet met hem daar presenteren als voedselcirkel. Mama mia, ik moest hem helemaal niet kruiwagen, helemaal. Want we mogen niet in de marineterrein komen met de auto. Mm. Weet je, dus, ah, ik zeg maar, ik gooi deze aardappel in de water hoor. Met zoveel aardappels, ja? Ja, we helemaal met een garretje. Want die aardappels zitten in van die enorme houten kisten. Ja. En het is een enorme klus om die leeg te maken. Want ja. De kisten zijn niet zo. Ja. Maar gelukkig. Dat kan je niet tellen, weet je. Op die bedrijven hebben ze dan een machine. Ja. Die kiept die hele bak gewoon leeg in. Maar gelukkig, maar je bent heel veel vrijwilligere student. Ja. Ik ging daarin en het is gevoeld en zo. En daarna al mijn collega die van Donut komen. Ha, wat doe je nou? Ik zeg maar, ik moet van dat voedselcirkel presenteren, dus ik moet deze doen. Ja. Maar ik krijg enorm te genieten van die empanada. Geweldig. Ja, toch? En weet je wat is? Ik zeg ook Tamar, hè. Tamar zei Tamar, ja, moet ongeveer zo, maar het moet betaalbaar zijn voor iedereen, weet je, vind ik. Hè. Ja. Alles is duur geworden, olie en al die dingen, maar weet je wat is, festival moet niet alleen maar de show, maar iedereen in die tijd, je moet verzorgen, dus je krijgt eten, betaalbare eten, weet je. Ja, maar het moet voor iedereen. Oh, er vallen wel druppeltjes af. Ja, klopt. Het was heel veel geregend. Ja, het was een flinke bui net, hè? Ja, echt. Er is niks meer. Het was net een, waren net allemaal acrobaten aan het... ja, dat heb ik gehoord en moest ik stoppen. Silokheid. Ja, er was één onderdeel wat niet kon doorgaan, want die had echt zo'n grote installatie nodig. Maar de anderen die konden gewoon nog een ding doen, dus in de tent. Heb je mango gedaan? Mango saus? Nee, maar dat is niet zo spijt, maar dat valt niet. Nee, maar het is echt super leuk, weet je. En mensen vinden het ook gewoon leuk om te komen, maar dit is een festival voor alle leeftijd. Hè? En alle festival wordt eigenlijk meestal zo duur, weet je. Ja. Maar ik vind het heel mooi dat het hier gewoon, ja, het is gewoon open. Je kan gewoon binnenwandelen. Zoals bijvoorbeeld die Leuland en al die dingen. 4 dagen, 400. Ah, mama mia, 100 euro, 100 euro. En als je gaat voor 2 dagen, dan is 4,50. Ja, dus dat is schandalig. Ja. 3 dagen, 4,50. Euro's, hè? Je schulders meer. Maar hoe kan je nog zoveel vragen? Zo? Ja. Dat kan toch niet, man? Nou ja, blijkbaar zijn er mensen die dat die kunnen betalen. Die kunnen ook niet. Zin. Het is een elite vroegschool. Ja. Maar niet circuspenden, want dat is gewoon gratis. Heerlijk. Ja. Er zijn sommige speciale dingen moet je wat verkopen, maar ja. Dat mag. Bijna alles kan je gewoon gratis doen. Morgen is bijna uitverkocht, die kaartje. Mm. Van al die show. Ik heb morgen wel een kaartje voor. Hoe heet het nou? Niets is moeilijk. De theatergroep WAK. Oh ja. Heb je daar iets over gehoord al? Nee, nog niet, maar. Ja, we hebben nog niks gezien. Ja, hebben ook nee, niet ja, jullie hebben natuurlijk niet zoveel tijd om. Nee, we hebben geen tijd. Want weet je wat is? We moeten elke dag vers produceren. Want je kon er niet kant-en-klaar dingen. Want ja, dit is echt puur vegan festival. Dus ja, je moet. Kijk, je hebt ook veel concurrentie. Je moet echt, je moet echt je productie verkopen, vers zijn. En, nou ja, weet je, ik wil, jullie maken zulke lekkere dingen, dat verkoopt zichzelf wel, toch? Ja, toch? Dank je wel. Als iemand hier iets gegeten heeft, dan kom je vanzelf terug. Ja, we zijn heel blij, want wij worden heel vaak gevraagd met de verschillende, met de voetbal en zo, de wereldhapjes. En kijk, terecht hoor, ik vind dat jullie echt lekker eten hebben. Met Tamar en Do, we werken al heel lang met Koen. We worden elke jaar gevraagd, dus we zijn echt heel blij. Nou, goed zo. Ja, dankjewel. Ja. En dankjewel en tot morgen of tot later. Tot morgen en ook later, oké. Okay. Tot morgen, zie je. Dankjewel. Okay. Doei. Doei. Ja, dat is de wereldkeuken. Nou, die hebben echt wel hele lekkere hapjes. Tas. Ja, want dat waren hele lekkere empanada's en sushi. Helemaal vegan en allemaal van gered voedsel.